deixaré la ciutat que em distreu de l'amor. La meva barca al port i al voltant a trencès que porto a la butxaca. L'autòmnibus bronzent i el més bonic ocell que és l'avió. Temptaré la noia que ara arriba i ja em prima. Com la copa melangiosa és del vi i el meu braç del seu coll, i veurà que ara llenço l'estiló i no la cullo, i em faré el rostre pàl·lid com si fos un minyó, i diré maliciós com un pinyó és la boca que em captiva.